nie budzę bać się reklamy. Jak masz jakiś temat, to to siadaj i gadamy. Gra jest warta świecki, my nie zamulamy. Jak pierwszy klasy hejs, dawaj kręć, odpalamy. Hardkorowy szlak, nie jest różami usłany. Sprytu tobie brak, no to wiele nie zdziałamy. Wyrosły profity, biorę w swoje ręce sprawy. Nawet stres i strach, nieraz w oczy nam zajrzały. Przeszkody omijamy, niczym slalom gigant. Styl niepodrabiany, co z daleka już go widać. Scenariusze znamy, a więc nie ma co tu dygać. Jak masz rzekę do przeprawy, to się najpierw naucz pływać. Zagadki rozkminiać, a wiedzę utrwalać. Ile dasz od siebie, tyle karma daje w zamian. Ja tam nie zaprawiam, jak niektórzy z nas gracze. Sam przetestujesz produkt, wtedy wszystko się okaże. Ten produkt sam się broni. Chowanie staroszkolne. Hashtag na bitu tu utko w kalejdoskopie, życie inaczej kopie. Wypierdalam z butów, za sosem wciąż pogoni. Każdy metal ma dwie strony. Wiem, że pozmieniały się opinie i poglądy. Pozytywy są wielkie, widzę je jak na dłoni. Mój dorobek to te brzmienia, które nawet 100 lat potem będą nie do podrobienia. Nieważne co jest modne, co się śpiewa na refrenach. Jeśli wiesz co tu jest trąfem, to się nie zmienia. Jak dobre to nie trzeba jakoś specjalnie namawiać. Wychodzę z założenia, jakość się wybroni sama. Nie jak mecenas groteskowego prawa, które chciałoby poskładać się skutecznie jak Krav Maga. Ten towar dziś dociera, puszczony po kanałach, jak przysłana w konserwach kalifornijska trawa. Jak czysty w 100% od producenta kawał. Tu przyjąłbyś ta testa i od razu zszedł na zawał. Ten produkt sam się broni, hashtag nabity komin. To rap coraz się zagra i dziarga ci dziurę w skroni. Tu trafia w każdy czakram, a nagram w polifonii. To coś przyjmuje kwadrat jak wariat w szale euforii. Ten produkt sam się broni. Chowanie staroszkolne. Hashtag nabity komin. Tu utko w kalejdoskopie, życie inaczej kopie. Wypierdalam z butów, za sosem wciąż pogoni. Pozytywy są wielkie, widzę je jak na dłoni. Produkt sam się broni, mnie to nie przystoi. La Coca ma drewiesza, fani już gotowi. Pawko PPZ to zawsze swój za swoi. Wypierdalam z butów, za sosem wciąż pogoni. Muzyka czy praca, serducha to pochodzi. Oddani produktowi, a jakoś markę robi. Rzucony na ulicę, w hermetycznej zbroi. Bez templi ani kodów, zero farmazonów. Ekskluzywny smak, bez konkurencji produkt. Próbujesz i nie wierzysz, własnym zmysłom ziomuś. Nie do podrobienia, nie mów nic nikomu. Hejty to reklama, dziękuję ci znowu. Ulica i kurz z bitem do mikrofonu. To tak jak Gwiezdny Pies, najlepszy film sezonu. U nas wieczny stres, przed zbieraniem plonu. Dziś suszę CBD, legalny w końcu produkt. Ten produkt sam się broni. Chowanie staroszkolne. Hashtag na bity komu. Tu utko w kalejdoskopie, życie inaczej kopie. Wypierdalam z butów, za sosem wciąż pogoni. Każdy metal ma dwie strony. Wiem, że pozmieniały się opinie i poglądy. Pozytywy są wielkie, widzę je jak na dłoni. PPZ, głosem ulic, PPZ, dobra marka. Cechuje nas charakter i z królestwem walka. Wiemy co i jak, sprawdzamy się na majkach. Życie pisze scenariusze, nie zawsze to jest bajka. Owianiu z osławą, pamiętamy swoje błędy. Zawiły zakręt, nie zawsze jest przeklęty. Przeżyłem wiele i pamiętam te momenty, gdy puls szybciej bije i zaciskam swoje zęby. Wiem w co gram i jakie tego skutki. Nie jestem desperatem, nie potrzebuję wódki. Ten grunt brudny, w którym ciągle błądzę. Całe życie w tym rapie, nie chodzi o pieniądze, lecz o pasję i przyjaźń. O słowo i przekaz zszywam swoje wersy, niczym porąbany lekarz. Jakie życie, taki rap, a w nim swe odbicie. Nie pierdolę bzdur, chyba mi wierzycie. Pozytywy są wielkie, widzę je jak na dłoni. Bo wiesz jak mawiają, produkt sam się obroni.